Radio 101 presenta il program Xrar Letterarju. Intervisti ma' kittiba Maltin blaqta dwarhom u dwar xogħlietom. Produzzjoni u prezentazzjoni Charles B. Spiteri. Il-professur Charles Briffa twilet bil-Kirkara u għal-edukazzjoni tiegħu il-Liċeo il-Ħamrun, l-Università ta' Malta u l-Università ta' Oklahoma fl-Istati Uniti. Wara li ġab il-BA Honors u l-MA fl-Ingliż u studja għal-diploma fl-Armi, kiseb il-PhD permezz ta' xogħol fuq l-istil fil-proza Maltija. Jikteb ħafna u jagħmel bosta studji fuq il-lingwa, il-letteratura u it-tradizzjoni. Kien għal żmien twil il-prinċipali ewlieni fuq il-lingwi fil-Fer Akkademja tal-Mazzek. Mal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta jagħti lectures fuq il-prattika ta' traduzzjoni f'kors post-gradwatorju. Jagħti wkoll lectures fuq il-letteratura Maltija fid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u mal-Università tat-Terz-età. Jagħmel bosta xogħol ta' traduzzjoni għal dipartimenti diversi. Jikteb xogħlijiet ta' kritika f'rivisti internazzjonali World Literature Today u Language and Literature. Kien President tal-Akkademja tal-Malti u membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Fl-1995 ixxieret fl-Aqda Internazzjonali Poetics and Linguistics Association. Fl-1987 sar membru tal-Bord Editorjali ta' The Malta Yearbook. Huwa l-editur ġenerali ta' sensila enċiklopedika Kullana Kulturali, tal-kullana tal-klassiċi u tal-kullana tat-tfal. Organizza diversi programmi fuq il-Malti għal fuq il-radju u televizjoni. Attenda diversi konferenzi internazzjonali fuq il-lingwi, fuq il-letteratura, l-eżamijiet, l-edukazzjoni u it-traduzzjoni. Bħala kritiku letterarju, Briffa jispeċjalizza fuq il-psikostilistika, li stilistikament tanalizza l-iżvilupp psikoloġiku tal-karattri fi xogħlijiet letterarji. Mela wara li qrajna u smajna anzi din il-biografija tiegħek, Charles, xtaqtek tgħidli kif tħeġġiex tek għall-Malti? Il-ħeġġa għall-Malti kienet mitfulija. Jiena l-istudju kont inħobbu kollok hemm hu, speċjalment il-lingwi jiffaxxinawni minn dejjem. Però il-Malti kont nieħu gost. Ħaġa interessanti, Charles, fis-sittinijiet meta konna nat-tfal. Sawa, kien ikun hemm speċjalment is-sibt wara l-offsinar, kien ikun hemm il-qari tar-rumanzi ta' Charles Arrigo kien jiffaxxinani kif kien jaqra. Kon ieħu gost nisimgħu, naħseb dik kienet xrara ewlenija għal biex jiena inħares lejn Malti bħal xi ħaġa ħajja. X'kien jagħmilha ħajja? Il-qari kien jagħmlu ħaj, taf. Ma diġà fejn qon nispjegalek, kulħadd jafu Charles Arrigo kif kien jaqra, sewa u imnalla li għad għandna ħafna affarijiet irrekordjati tiegħu għax dak huma monumenti għalija. Mbagħad wara dak kien ikun hemm dik il-ħabta wkoll kienu jiġu ibgħu il-faxxikli fil-ġimgħa. U ommi kienet tħobb ħafna l-istejjer u jiena dikha kienet tixtri u jien kont naqrala minn dawn il-faxxikli. Kont nipprova nimi tal-Charles Arrigo b'dak dak it-ton ta' bidla fit-ton. Kien speċi ta' skola dak iż-żmien. Eżatt, eżatt. Skola informali kienet. U bqajt inħobbu l-Malti. Mbagħad iktar ma bdejt nikber naturalment bdejt nara il-ġmiel tal-mekkaniżmu tal-Malti. Temna ġifieri bdejt nara l-potenzjalità tiegħu ukoll. Naturalment dejjem kien jitqabbel mal-lingwi l-oħra li kont qed nistudja. U kultant kont narah limitat dik il-ħabta u qegħdin nitkellmu 40 sena ilu. Sewa, konna raħ limitat l-iktar u iktar, per eżempju, meta t-tip ta' matrikola li kienna dik il-ħabta kienu wieħed mill-eżerċizzi kien, per eżempju, kien itik Malti u jgħidlek ikteb Malti aħjar u jiena għalija kien Malti tajjeb. Issa li kellu dak il-Malti li konna ningħataw kien Malti influenzat ħafna mir-romanz. l-lum il-ġurnata huwa normali, anka dik id-darba kienet normali, niftehmu però f'Malti aħjar kienu daħlulna f'moħħna li jrid ikun semitiku. Ftehmna? Dakha wkoll affarijiet li kienu jikkontribwixxu. Naturalment kont kull ktieb li kien joħroġ bil-Malti kon naqraħ. Pereżempju, l-ewwel rumanz Malti li kont xtrajt jiena mhux illi tawna l-iskola, għax l-iskola kienu jtuna naturalment ir-rumanzi. Kien id-dinja rota li kien għadu kemm joħroġ ta' Giuseppe Galia. U kont iffaxxinajt ruħi wkoll mit-tip ta' Malti li kien juża mbagħad għall-matrikola kelli taħt tliet saldniet u l-istess mimli lingwa sabiħa, dawn kienu naħseb jiena. Issa fil-realtà, min dak it-talim inti spiċċajt professur tal-Malti mhux hekk? Mhux hekk. Letteratura. Dejjem hemm xi xrara li tikber imbagħad. Tibqa'. Illum il-ġurnata nafuk Charles bħala editur ġenerali tal-enċiklopediji bil-Malti bħal kullana kulturali, kullana tfal u wkoll kullana tal-klassiċi tal-PIN. Ma nafx forsi interessana nkunu nafu kif ġejt f'din il-qada. Eħe, naturalment ma din il-ħajra li kelli għal-kotba anka bdiet titrawwem fija u titrabba il-ħajra għal-publikazzjonijiet. Dejjem kont nixtieq meta kont żgħir f'dak il-perjodu li kont qed ngħidlek li kont qed nissaħħar wara l-Malti, li kont nixtieq nara tip tiegħi. U raġuni li taħdax il-sena missiri tal-li kont għaddejt għall-liċejo jien għalli ħaqek regal, għalli xitrit, tmur kruż fuq l-Uganda dik il-ħabta kien kruzer tal-liskejjel. Għalli jew kella nixri l-ek typewriter u jiena għatlu nipreferi typewriter, għalli xax typewriter it-tipa tagħha qed ittik l-aspett ta' ktieb. U drajt bit-touch typing, insomma, u kont innoti, kollox kont nagħmel bit-typewriter jiena, għax kont inħobba dik id-dera ta' ktieb. Bħala editur mbagħad kont sibt ruħi darba minnhom ma' Michael Schiavone u Michael għalli tejni daqxie fi publikazzjoni tu ħtaftu jenet il-Morelli jenet il-bambin batu. Għax xaħġa li fil-kodba xtaqt naħdem. Fimt? U bqajna mexinu bdejna nispandu l-ewel kienet il-kullana, ċoj qabel konnejnu u koll fxie publikazzjoni separati, mbagħad bdejna bil-kullana kulturali. U daw kisbu vol diri suċċessew. Suċċessun. Tantu hekk li se nerġgħu noħorġuhom reveduti u se nżiduha minnew 70 se nagħmluha għal 100. Dan qed ngħidu għaliex diġà ħabbru Michael stess ftehmna. U mbagħad meta spiċċajnaha rajna li meta spiċċajna l-ewwel fażi sewa rajna li tajjeb li kieku ikollhom xi ħaġa tfal. Mill-istess għandna dak il-materjal kollu. Allura sibna tim ta' għallema li jifmu l-itfal, jafu l-lingwa, il-kontenut jgħad fil-kullana, intuhom il-kodba u kulħadd jadatta għat-tfal għall-età ta' bejn id-disa u 11 sena. U mbagħad żviluppat l-idea tal-klassiċi. Fil-fatt, l-idea tal-klassiċi qiegħda fl-ewwel fażi tagħha. Issa aħna qegħdin nittraduċu minn lingwi diversi għal-Malti. It-tieni sensiela li ħerġin għandha akka miċ-Ċiniż ta' qabel Kristu. Ftemna, għandha wkoll mill-Ingliż qadim. L-Ingliż qadim ta' 500 sena wara Kristu. Ġifieri qed imorru qodma ħafna. U mbagħad għandna ieħor ta' Corneille. Sinjal li għandna numru ta' skolari ju. Iva. U hemm ħafna. U għandna pjan għal ħafna iktar. Dan huwa proċess li ma jispiċċax, ġifieri il-kotba klassiċi. Kolla, per esempio, traduċejna, stampajna il-Platun, ftemna, u l-Sofoklea, u l-Euripidi, ftemna, u hemm Dante u koll li għati rrit joħroġ, u hemm ħafna oħrajn invista. Pero dan huwa fażi minnhom, għax imbagħad il-kullana tal-klassiċi u koll tidħol fuq il-kullana tal-klassiċi Maltin, saħna ma għandniex dak il-bot fi żmien aħna li għandna mis-seklu 19 law. U allura sa nieħdu ħsieb ukoll li ċerti xogħlijiet klassiċi li ma għadhomx jidru għaliex l-istampa tagħhom spiċċat ftehmna bħal ġifen tork pereżempju, nerġgħu noħorġu u hemm ruxmata li nistgħu nagħmlu, ġifieri anke hemmhekk. Il-fatt li int kritiku letterarju u ktibt ħafna wkoll fuq il-kwalitajiet stilistiċi tal-Malti. kemm tħoss li l-Malti sejjer lura jolqoddim f'dawn iż-żminijiet anke forsi fl-istilistika? Stilistikament importanti li l-Malti nieħdu ħsiebu. Kultant jiddispiċini ngħid li nittraskurawh. L-istilistika tibbaża ruha fuq l-iskop tal-kitba. Jekk jiena qed nikteb artiklu f'ġurnal ma jfissirx li jiena ġurnalist. U x'hekk hemm tipi differenti. Jekk jiena qed nikteb artiklu studjuż għal ġurnal, mela irrid noqgħod attent għal dik it-tip ta' kidba li trid tindirizza il xi settur partikolari issa fil-ġurnali, nieħu l-ġurnali għax huma l-eħfef li niftehmu mas-semmija. Il-ġurnal bejn il-paġni tiegħu għandu hemmhekk kważi it-taqsimiet kollha tas-soċjetà. Jekk kienet nikteb xi ħaġa biex nispjega kif għandna nieħdu ħsieb id-diabete, ma nistax nuża l-istess stil ta' meta tirrapporta l-qorti, pereżempju. Qed nirrapporta l-qorti jew inkella qed ngħid kif rebħu Birkirkara u x'hekk il-lik. Dawn huma tliet stili differenti, tliet udjenzi differenti u tliet skopijiet differenti danu l-istil. Issa kultant aħna inħaltuh, xifieri inħaltuh. Iġifieri nimmaġinaw li f'gazzetta inti tista' tikteb kif titkellem mu veru xejn. L-istil tad-diskors tat-taħdit huwa differenti mill-istil tal-kidba. Kwalunkwe kidba li sa tidher ippubblikata għal pubbliku, naturalment il-barra mill-letteratura, xi l-letteratura mbagħad għandha l-isferi tagħha sewwa. Kwalunkwe kidba li sa tidher għal pubbliku trid tirrispetta lil pubbliku. Pereżempju jiena ma nistax noqgħod nikteb anke f'gazzetta affarijiet vulgari. Irrid nirrispetta lill-qarrejja tiegħna. Issa barra minn dan għax l-istilistika tidħol f'ħafna aspetti oħrajn sewwa, għandna l-fuljetti ta' kull nhar taħat li jitqasmu fil-knejjes pereżempju. Hemmhekk għandek speċjalment dik it-taqsima ta' wara fejn jieħdu punt u jippruvaw jiżviluppaw. Hemmhekk għandek komponiment kieku jien lill-istudenti tiegħi ngħidulhom aqrawh qed jieħdu l-idea anke kif tiżviluppaw l-idejat. Hemmhekk qed juża stil tajjeb ħafna mhux tal-predikatur hemmhekk, imma tal-għalliem. Tal-għalliem li jrid jiftaħ f'temna. Jekk joħroġ minn dak l-istil u jidħol f'ħafna aspetti teoloġiċi, allura qed jitraskura l-istil għax dak huwa fuljet għal pubbliku, qed niftehmu? Imma jiena qed nifhmek sew hemm il-Malti kif jgħidu llum, il-Malti tan-nies u l-Malti grammatikali. Tassim il-jom inti flimkien? Anka l-Malti tan-nies huwa grammatikali biex niftehmu. Iva, ma meta tiġi għall-kidba. Ara, ħanejlek. Jina li jenni provanajt. Stilistika u xek. Eżatt, li jenni provanajt. Illi meta ħna najdu l-Malti, il-Malti huwa titlu ta' ħafna stili. Kull qasam li għanna fis-soċjetà tal-lum għanda l-istil tal-kidba tagħha. Iktar minn hekk. Għanda l-vokabularju tal-isfera tagħha. Għanda wkoll anka aspetti grammatikali tagħha. Pereżempju fir-riċetti jintuża ħafna l-imperattiv. Offsoq il-bajt. Ħawadhom, għamelek. L-imperattiv. Qed tifhem dejjem tit. Issa l-imperattiv ma jidħolx fuq sma' oħrajn. Pereżempju laqas jekk kieku sa nagħti istruzzjonijiet anka mekkaniċi, pereżempju, irrid noqgħod attent li ma nkunx dirett daqshekk. Ftehmna, kollox għandu l-istil tiegħu. Iġifieri, il-Malti tal-lum l-ewwel net jinfetaq f'dak li hu mitkellem u f'dak li hu miktub. Tagħmilha di differenza. Ħafna, ħafna. U anke dak li hu mitkellem, Charles, irridu noqogħdu attenti. Pereżempju, dak li hu mitkellem bħala aħbarijiet taf iktar minni inti, dak ikun mitkellem, però huwa moqri ħafna minnu. Jiġifieri ippreparat, imma mitkellem xorta. Mela rrid id-dizzjoni tajba. Oċek, pronunzja tajba. Oċek, tleħħin tajb, accenti tajbin, xorta jrid ikun hemm, ara it-taħdit kemm jidħol. Imbagħad għandek dak it-taħdit li jiġi spontanju. Inti tistieden wieħed hawnhekk, sewa ma jkollu xejn ippreparat u qed jitkellem mod spontanju. U forsi dak li jitfalura. U dak illi n-nies jinterpretaw illi x'għandir qed jagħmel ħsara li mu veru xejn, għax dan il-bniedem meta jkun qiegħed wara l-mikrofonu hawnhekk sewwa u forsi ma jkunx rilassat daqskemm ikun ħadd ieħor u jkun forsi eċitat għax jaf li Malta kollha wow dex kollu qed jisimgħuh sewwa, miskien irid jikkonċentra fuq il-ħsieb. Allora l-ewwel kelma li tiġi għajda. Imma dik hija l-lingwa tagħna aħna jekk noħorġu fit-triq, mista noqogħdu nikkoreġu lil kulħadd għax hekk, għax wieħed jgħidlek kelma li ġejja mill-Ingliż u jew weġa. Jien naħseb qed naqblu. Għalkemm jiena fil-fema tiegħi. Oġġett li tajt maġġel jobb mux biħsieb u jkun ħażin u ħażin. Fil-fema tiegħi nerġa' ngħid, għandu jkun hemm bid-differenza bej il-Malti li qed nitkellem fit-triq. U dak li qed nikteb għall-ktieb għal rumanz għal u x'inhu kidba. Ekko. Issa, nerġgħu għall-Malti. Toss li numru kbir ta' Maltin għadhom ma jafux jiktbu sew grammatikament. U issa bir-ruxmata ta' kliem Ingliż imlibbes il-Malti li qed naraw u nisimgħu kif qed ngħidu fil-medja. Ma taħsibx li se naslu nħarbtu aktar lil studenti żgħar anke fil-kidba tal-Ingliż id-darba? Aha. Dan huwa punt interessanti u importanti u tajjeb li l-pajjiż jagħti daqsxejn taħsib serju fuqu. Però in-nota l-kelma tiegħi li jagħti jien ħsieb serju. Mhux għax jien inħoss hekk iridu nagħmlu. Ħanieħu din l-aħħar biċċa li jien tiegħi qed inħarbtu l-itfal meta qed jistudjaw l-Ingliż. Jiena ma narahomx illi it-tfal għandhom jien jitħarbtu, jekk ħaġa qiegħda fil-kuntest ta' Malti, il-prinċipju tal-Malti għandhom iżommuhom. Jekk ħaġa qiegħda fil-kuntest tal-Ingliż, il-prinċipji tal-Ingliż għandhom iżommuhom, dan bħal meta suġġetti relatati wkoll sa ċertu punt, mhux wis, imma aspetti li huma relatati sewwa, il-matematika u l-fiżika. L-fiżika għandha il-matematika tagħha bħalma għandha l-inġinerija l-matematika tagħha. Issa allura hawnhekk aħna inħaltu le, dak li nistudja fil-matematika irrid nibqa' nżommu mal-prinċipji. Issa interessanti però huwa dan illi meta aħna nagħlmu aħna rridu nagħlmu il-prinċipji. Fimt, ħanibqgħu daqsxejn fuq il-Malti għax jiena u inti l-Malti jinteressawna hawnhekk sewwa. Jekk aħna se nagħlmu il-Malti, il-prinċipji tal-Malti x'inhu huma? Il-prinċipji tal-Malti sagrosanti, prinċipji sagrosanti huma bbażati fuq il-loġika tal-grammatika tagħna. Mela jekk jiena bħala għalliem qed nagħti il-loġika tal-grammatika b'mod komuni n-nies jafuhom intuhom il-modelli. Dak il-modelli huma imprezzabbli għax dawk qed juru il-loġika, pereżempju dak fejn tagħmel l-għajn u l-akka, eċetera. Ftehna, jekk aħna nifmu dik il-loġika, allura ma niżbaljawx. Meta niġu għall-kliem li daħal mill-Ingliż. Ma niżbaljaw sa ċertu punt għax għadna naraw nies illum anke maturi li la jafu fejn tidħol l-għajn, la jafu iċċeb it-tikka. Għax il-prinċipji Charles ikunu ma fehmuhomx. Jiena ħafna mill-ħin li nagħmel, jiena nagħmel ħafna bħal ma taf inti fuq ix-xandir, kemm fuq ir-radju, kemm fuq it-television. U ħafna min-nies għax inkun live jibdew jistaqsuni. Imma x'jistaqsuni dawn l-affarijiet li huma ovvji jien kull ma nagħmel nurihom kemm sempliċi r-regola. U mbagħad jgħidu li jara vera. Li taf tfisser li l-qofol, il-bażi, għadhom ma talmux sew, jew ma sabux min jallim ilhom. Jew kellha nsew. Jew nsew, għax kif tgħallimtu jien naħseb talmu ħadd ieħor. Charles, għandek ukoll diversi kotba tiegħek u tmiss ġeneri differenti. Għandek fuq il-lingwa, l-letteratura, traduzzjonijiet, xogħol edukattiv, eċetera. Fej tħoss l-aktar li inti il-professur Charles Briffa biex ngħidu hekk? Naħseb li l-iktar fil-kritika, għax hemmhekk tidħol ħafna l-istilistika li konna nitkellmu fuqha li hija l-qasam tal-ispeċjalizzazzjoni tiegħi fid-dottorat sewwa għax jiena għamilt fuq il-psikostilistika, jiġifieri fuq kif l-istil jirrifletti il-personalità, il-ħsieb, l-attitudni, l-emozzjoni tal-awtur. U mbagħad jitrasferjhom fuq il-karatri għax kont qed nitkellem fuq il-karatri. Kun kapaċi tagħżel kittiba tajbin mela minn oħrajn li u taraf jiena naħseb Charles kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu għax jien nemmen li kulħadd kapaċi jagħti sa fejn jista'. Allura mela kapaċi ssib l-aqwa. għalek niħu gost insib jena il-merti ta' dak li jkun. U fej jkun hemm xi difett, wieħed jara għaliex hemm dak id-difett iktar milli tipprova tikkritika. Naħseb jena l-qasam tal-letteratura hija tal-kritika, però anke hawnhekk tidħol ħafna l-lingwa, ma nistax nifrida, ġifieri jiena stess jiena u ngħidlek dak kollu qed nara jekk hux il-lingwa propjament hija l-iktar qasam li joġobni għax. Bħalissa pereżempju għandna hemm riċerka fuq il-ġrajjeta wara l-kelma kif il-klim żviluppaw. Fimt li jwaslu għal ħafna simbolizmu, jwaslu għal ħafna mentalitajiet antiki u tinduna kemm l-antenati tagħna. Żgur, l-antenati tagħna kemm kienu filosofiċi, imma filosofiċi ta' bla skola. Jiġifieri ta' trap ngħidilhom jien, jiġifieri il-ħajja tagħhom mill-għalqa jew minn fuq id-dajs għalhekk kienu jmorru jistgħu biha. Fimt l-elementi naturali minn hemm kienu jieħdu l-erf tagħhom. U kienu jaġnuha fil-lingwa. Mbagħad tinduna kemm il-lingwa li ħadmu dawk l-antenati tagħna dejjem mitluqa mwarba minn kulħadd anke minn Maltin oħra li kienu sinjuri, li kienu ma kienux jagħtu każhom sewa, xorta baqgħu u żviluppawha din il-lingwa. Imminti ma taħsibx illum il-ġurnata qed joħorġu nsemmu għadi numru kbir ta' studenti mill-università. L-università, żgur li l-maġġoranza ma jmorrux biex jitalmu l-Malti, anzi s-suġġetti jkunu bl-Ingliż. Allora ma taħsibx li l-Malti qed ikun milqut minn dil-ħaġa, qed ikun hemm fejn naf, influssi kbar taħsib bl-Ingliż li jiġi tradott tal-Malti? Iva, u semmek ma nara xi ħażin, għaliex il-lingwi idakru lil xulxin. Imma mbagħad meta nisimgħu l-antenati ngħidu għara x'Malti kellu. Ejwa, ma Charles ma nistgħux nibqgħu nitkellmu bħal ma kien jitkellem Jose Muscato Zoppori jew Don Carm. Ftemna jew Nino Cremona 50-80 sena ilu l-affarijiet inbidlu. Tinbidel l-identità. Irridu naġġornaw. U dak li inti qed tgħid ħafna drabi jolqot l-idjomi Maltin, pereżempju waħda li daħlet dal-aħħar taqtax kantunieri. Ftemna. Imma dawn meta aħna nagħmlu dan dan it-trasferiment minn lingwa l-oħra l-iktar mill-Ingliż sewa. Ma jkun qed jiġri xi ħażin, għaliex dawn huma biex ngħidu hekk il-lingwa figurattiva. Il-parti figurattiva tal-lingwa. Però tolqot ukoll it-traduzzjoni. Illum ma dinix naqraw ċank sħiħ. U nittraduċu f'moħħna, illum qed jien nara ħafna vuol dire traduzzjonijiet, jaqraw sentenza u tradotta. Iva. Allura se naċċettaw da wkoll? Iva. Fejn tidħol it-traduzzjoni hemmhekk wieħed irid joqgħod attent. L-traduzzjoni hija sena u arti fl-istess ħin sewa. Li titlob ħafna ħafna trawim. Infatti l-Università għandna sena kors full-time nagħlmuhom il-prattika ta' traduzzjoni jien qiegħed fuq sewa u t-teorija wkoll, però mbagħad jagħmlu sena oħra riċerka fi traduzzjoni. Jiġifieri traduzzjoni mhix lakemm taqbutu tagħmilha. Issa dak li inti qed tgħid ħansejħulu traduzzjoni bla doċċ. Dak jagħmel ħsara iva. Jagħmel ħafna ħsara anzi dak. Temna, għaliex? Għaliex, namlu mod inti ktibt xogħol mill-inti l-awtur. U jiena traduttur rrid naqilbek. Sewa, għal-lingwa li nipprete, li nimmaġina li trid tinqara. Issa, jekk jiena se nittraduċik bla doġġ, sewa, jiena lilek qed nagħmellek ħafna ħsara. Mhux hekk. Fl-istess ħin, meta nasal biex nittraduċik, sewa, rrid nagħmellek il-ġid. Mhux il-ħsara, mela allura rrid noqgħod attent kif se nittraduċi u hawnhekk jidħlu ħafna teoriji differenti. L-aħħar mistoqsija x'idejn. Fidejk. Illum il-ġurnata meta taqra xogħlijiet letterarji tal-lum u forsi tqabbilhom ma' dawk kif semmejt inti rumanzi faxxikli ta' 50 sen ilu. X'differenza tħossu tara bejniethom kemm fil-kontenut u fil-format? Sewa, fil-kontenut wieħed jista' jgħid mal-ewwel għaliex sal-ewwel nofs is-seklu 20 il-kontenut ħafna drabi kien marbut ma' żewġ aspetti l-iktar. Jew ma' l-ġrajja storika, ġifieri jekk se taqra rumanzi għan ipgħu daqsxi fuq ir-rumanzi għax l-ħfef inweġġu' bagħdi. L-istorja ta' Malta, tieħu aspett mill-istorja ta' Malta u toħloq storja minna. Jew kellha biex inti turi aspetti soċjali b'ħassa li tal-fidda, li taħżajr, etc. Nifhmu l-iblaħ daw. Għandek daw żewġ aspetti. Fit-tieni nofs sal-lum issa il-kidba letterarja dawn baqgħet iżżomm ma xagħna sal-lum naqraw anke romanzi li għandhom sfond storiku sewwa u anke soċjali. Daw baqgħu, però żdiedu ħafna ir-rumanzi psikosoċjali. Issa tgħid li lili taħżajr mhux hekk kien ukoll kien psikosoċjali iva lili taħżajr, jiġifieri kellu aspetti tal-psikoloġija fih. All right, imma dak kien naħseb wieħed uniku. Sewa, ekku, fit-tletinijiet. U llum dawk żdiedu. Imma magħhom żdiedu wkoll aspetti għax ħafna drabi, pereżempju semmejna lili taħżajr, il-psikoloġija hija psikoloġija pjuttost maskili. Illum anke għandek psikoloġija femminili, ftehna. U bħala kontenut qed ngħid, jiġifieri anke il-kontenut naturalment jiġi aġġornat għax jirrifletti kwalunkwe rumanz jirrifletti l-żmienu. Kemm jekk ikun b'mod allegoriku bħal Ines Farrugia jirrifletti l-żmienu sewa, u kemm jekk ikun b'mod dirett, ftehna. Jiġifieri għandek dawn l-aspetti, mela fil-kontenut bil-forsi li jimbidlu, għax jekk fis-sittinijiet il-moda kienet il-miniskert, u forsi jimbatin għata, dak, allura sassi, pas-sittinijiet. Ekku. U fil-forma tal-romanz, il-forma tal-romanz ħa aspetti differenti. Per eżempju, fit-tieni nofs ta' seklu 20, jekk nieħdu romanzi ta' Oliver Friggeri, jimxi ħafna fuq l-argumentazzjoni filosofika. Paul P. Borch mbagħad jidħol fil-moħħ u jagħtik proza imtarġa biex juri l-iżvilupp tal-ħsieb. Ġifieri hawnhekk il-forma wkoll inbidlet. Grazzi ferm, Charles, u bekk wasalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela u sakemm nerġa' niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm insellem lis-semmija tagħna.